för jobbigt. Och den står den lite. Zlatan Ibrahimovic slog med F1. Ja, det var tungbart att kika mig upp. Var det tungbart att tacka mig upp? Jag sitter och tittar på gamla tågbilder och så. Medlem i järnbane.net. Och idag var det kallt. Vi kom ut här på morgonkulen. Snackar norsk. Direktradion här onsdag är vi 20 maj. Akkurat. Solen skiner på, men ganska kallt. Och här ser man ett lok, F-lok 621 i Örebro. 1983. Och det loket räddades faktiskt till Järnvägsmuseet i Gävle. Men vad jag förstår har samtliga andra F-lok skrotats. Och idag blir luren här inne i mikrofonringens tända pilot. Den här också. Måndag, fredag och söndag. Så nu är det gott. Där det. Så dagligen som backliden i Långsjöt. Dagar i veckan. Tisdag, onsdag, fredag, söndag och måndag. I alla fall när man såg Östin och sjön Hånan. Det var järnet. Kom ut på Kullebacken och den slacken var bort. Och sen med den. Och sen kom vi ut på vägen och en sväng ner med Sveden, sidan. Mycket bevägande. Det är kul med gamla tågbilder och så på järnbane.net. Man hinner ju inte med någonting här, men jag försöker i alla fall lite grann. Det var kalla vindar och så. Jag såg enstaka människor som rörde lite på sig, kan man säga. Och sen blev det då ICA-butiken, ja, i det blev ICA-butiken igen och fyllde på. Det var en hel del kunder där och så. Det var en invandrare också med hörlurar på huvudet där. En invandrarkille som handlade med stora lurar på huvudet. Ja. Kalla vindar ibland blåster upp. Otrevligt. Men blå himmel och så. Mycket sol. Ja, kallt på natten efter den kalla natten. Ja, hemskt kallt faktiskt. Andra byxor också här. Träningsklädningsbyxor, Umbro. Måste Lotta på Södermalm. För har legat och vilat och sovit och så. ICA-köket hade tillverkat spaghetti med kött och sätt. Och han där väl som jag brukar ha i hytt. Vad jag ska ha. Det blev några kilometer idag och så. Jag hade ju släpat ut den till slagen skolakt. Backen borta. Spilar överallt, knappt en ledig människa. Men den gassade ju akt faktiskt. Men kalla, kalla vindar. Ja, de gamla F-loken, där har man behövt F med 2-1 faktiskt. Ganska smutsigt på 80-talet för att bli skrotade till stor del. Ja, 80-talet och så. Jag minns när jag började på här på Stockholm, så då fanns det ett till Oslo och de loks i slalet. Kanske i början på F. Och det här växlar med tågloket alltså. För att det skulle ha med sig en expressgodsvagn som framfördes närmast lok Stockholm Oslo. Så han fick åka med på loket där och visa back och så, koppla ihop den här vagnen och så vidare. Ta bort broms eller värmekablar och så vidare. Och visa framåt och back och framåt. Prata i kolverket. Här kanske det på 70-talet. Då sjöng ju F-loken på sista versen. De gick väl eventuellt kanske till Eskilstuna de sista åren, Västerås kanske typ. Det förekom att de gick i insatståg också i Stockholm för SL i slutet där. Det var dags att börja ställa av de här. SL hade ju tillverkat nya RC-lokalia och de var ganska så gamla som de började att också. Mer satt ju sig naturligtvis av än. Ja, det var bra soligt. Lite så i sängen 12 timmar. Varit uppe länge där. Det här är och ansvarig Andersson i Långsuttan. Järnmätt. Där är jag medlem. Här är ett lok som skrotas i Vislanda 694. Här till USA. Det var idé att RC-loken hade tillverkats antal. Därmed så kunde man börja avveckla de här 40-talen F. De kunde gå i 130 max. Och byggdes på 40-talet och var ofta ganska smutsiga. Ja, på slutet gick de kanske i tåg till Eskilstuna, Västerås kanske typ och sånt där på slutet och så. Sån här insatståg för SL som gick med lok i varje ände i högtrafik morgon och eftermiddag. Ja, de kanske gick en sväng mellan Tumba och Upplands Väsby och så. De gick en bit in på 80-talet där. Hette F-lok. Jag ser på tvåan här. Jag kan inte höra men se. Och dina punkgubbar där. Järnbanepunktnet. Ja. Karlstad. Ja, de verkar ha gått också mellan Stockholm och Karlstad också. Typ Oslo och så. F-loken, det är väl ett lok kvar. Sexte. Det hör Gävle. Tänkt för ombyggnad som vi tog. Jag var där på 70-talet med min gamla raggabille. Den här gamla loken har ju avvecklats. Ja, jag ska säga också att Järnvägsmuseet i Gävle äger lok 621. Men det kan hända också att det finns minst ett lok till som tillhör någon sån här järnvägning. Så det kan hända att det finns två eller kanske tre lok kvar för sån här museetåg. Eventuellt är också loket 701 bevarat. Men de flesta andra är ju skrotade sedan länge. Och mina stora svarta hörlurar på huvudet. Invandrar också där. Hörlurar. Både också på Ica. Med en kryck tyckte jag. Kände igen det. Jag har inte sett dem. Gick in biten och då har han nu. Inte jag riktigt ännu. i Avesta innan åtals. Var det 19 en person skadade efter branden. En man sitter häktad för misstänkt mord och försvord. Åtalet skulle ha väckts i har nu förlängts. Och säger Dalarna att vissa åtgärder återstår och hon har nu på sig till den 3 juli. Jag har ju mycket tåg ögon med, men det finns där också. Men tåg under många år. Jag har laddat ner eller hem mängder av tågbilder faktiskt. Här är FN, de fanns ju då fortfarande ute på 70 i Stockholm. Men sen lite grann in där så hade ju fram så många RC-lok där. Så, det var därför som de här gamla fotbojerat i början på 80-talet. Jag tror de sista väl i in SL var det. Och så på slutet där och kanske Eskilstuna Västerå som i ordinarie lok. Alltså man en bild från Stockholm central 1967 minsann. Och då gick de ju på den gamla tiden så gick de mycket mellan Stockholm och Göteborg till exempel. Och så. Ja. För att de kunde gå lite fortare än D-loken och D-loken där. I 130. Men jag tror att STH var väl typ 120 som högst på stambanorna. Det var så här typiskt 40-tals loke. Ja, kallt och kyligt efter en väldigt kall natt. Hemskt kallt faktiskt det. Ja, man får ju klä sig som full vinter. Nu är öppet i köket också. Får vi stänga där sen. Jag har inte så långa armar så att jag kan pilla. Jag kan inte stänga köksfönstret härifrån. Jag har inte så långa armar. En solig dag 1967. Stockholm central, spår 10 och 11. F-loket ska avgå söderut och på spår 11 står ett RA-lok också. Ja, det är det. Det är på mycket. Jag är ju medlem i järnbanepunk. Där finns det mycket faktiskt, vilka avdelningar. En norsk tågsida där man registrerar sig. Det är godkänd av en moderator också. Men de börjar ju försvinna sen där på 80-talet nämligen. Eftersom RS-boken kom ju i stora mängder så att man började avveckla de här gamla F-loken och så. Skulle även D-loken och D-lo började ju av 80-90 D-lok och F och senare så började även D-loken alltså så. Ofta var de smutsiga och så. Men Eskilstuna Västerås förekom ju också på slutet minns jag. De drog tåg dit. Jag ser någon punkbrud också på tvåan med solglasögon på sig i en soffa. D-loken börjar väl att avvecklas först och sen kom väl F-loken och D-loken i rätt ordning för att D-loken var ju äldst där. Och ersattes ju av RC-loken mycket. Jag tror att D-loken försvann väl också. De sista D-loken togs ur trafik under 80-talet och jag minns. Ja. Och F-loken började att avvecklas också under 80-talet. Loken i träff de sista lite på 90-talet innan de försvann från den ordinarie. Och så. Även M-oljan börjat också att avvecklas än. Så jag tror det finns några M-log kvar också. Eventuellt i såna här museiföreningar och privata operatörer som kör godståg. Idag är den 20 maj 2020. Järnbo.radiostream 12.com är i sänd. Den sänder tider, va? Olika tider. Den sänder inte när jag är ute. Mobil 2.radiostream123.com. Om jag köksfönstret här för att det blir ganska så kallt känner jag. F-lok 698 stationerat i Hagalunda, avställt 1980, skrivit 1983 i Landa, minsann. Ja, det var ju det här om titeln. Jag tror att 621 tillhör T1 och F-lok 701 tillhör Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg. Det finns två stycken F-lok som är bevarade sedan länge med skrot. 20 år kvar. Jag känner igen den här hemska tågdepån i Hagalund också här. Med stora, stora servicehallar där tekniker kan krypa ner och serva tågen underifrån faktiskt där. Ja. Tvätthallar och så. Ja, jag stirrade tåg där i maj 2005. Men den historien ska vi inte dra nu. Bara dansmusik. I princip bara på nätterna med vissa undantag. Och det var ju storstädning alltså. Mycket noggrant och så. Jag vet att det finns några spår också ute i Hagalund som är såna här gamla tåg som står uppställda. Det är väl såna här museiföreningar som hyr de här spåren av Trafikverket och ställer upp sina tåg där för eventuella utfärder. För att man har inga egna spår. Såna gamla veterantåg. Men de går inte i trafik. Tillhör museiföreningar. Tågen inom SJs tågdepåer, där utförs all tågväxling av så kallad depåpersonal. Det finns en gräns där förarna klargör tågen eller tar över eller lämnar av tågen, och sen är det speciellt på depåerna som är tågen inom området faktiskt. Depåop. Ja, de tvättas och sten fälikaliet. Det sker en viss ordning det där. En stund ska vi stänga i köket här. Det är kallt. Ja, här har vi en på 701. Järnmusslä. Mycket fint. Som i originalskick faktiskt. Ja, det var väl det att SJ hade ju tillverkat så många RC-lok där så att man kunde börja ställa av de gamla D-loken och så. F-loken. Och senare också då de här DA-loken till exempel. T-kätterna kan jag nämna också. Ja, jag stängde köket, det blev kallt. Här ser man ett F-lok här, 701. 621 är väl bevarat också, ja. Men Anna hotade. Jätte försann och så. Gamla. Den försann också därför. Som växlingslok, lokalgodståg. Och det förekom att HG-lok finns på Nynäsbanan. De försvann väl också, va? Det var 12 lok. Ja, det blev så kallt här så jag var tvungen att stänga. Det är öppet. 20-20-20 i kralen. Jag har legat då vid butiken. Spaghetti i mitt. Det blev 2 sådana portioner. En. Järnbanne.net. Vi försökte upp att bara corona tjatet. Så att det kan bli bara tjatet corona tjatet hela tiden. Jag kommer upp på ett högt berg. Så lite grann av sjön. Där borta ligger Östa. Och såg inga djur. Inga djur i skogen faktiskt. Människor heller för att in i själva skogen och gick och så. Nej. Nej. Vad var det? Ja, det var mängder av lok som försvann sen faktiskt där. För länge sedan. Gamla lok som hade funnits länge. Men det finns en livstid också att det håller länge sedan särskilt. Kallt, jag var tvungen att stänga det där in i vardags. Jag hade bara öppet en stund och så. Ja, det har funnits mängder av internet och så. De här bilderna. Ofta av lok och så som är helt borta och skrotade så länge nu. En del lok var ju tillverkade på 30, 40 och 50-talet faktiskt där. Ja, det är några galna punkare på tv också där. Ja, det finns inget med nakkroppar. Ja, den slaktade sökbacken och nu är det dags att försöka till. Jag har en hel del dit. Där och jag har saker som ska till miljö i Långsuttan. Och det är en del kunder också på ICA-butiken idag. Eller faktiskt tycker jag. Den också, men de kryck verkar vara i dåligt skick. Kort. Så man måste ta sig fram med... Ja. Ja. Vi får väl ta upp lite bland. Ja. Ja, spagetti och köttfärssås tackar vi för. Den var tillverkat av ICA. Köket. Lokalt bakom. Ja. Idag har jag ingenting att spela in heller. Faktiskt. Jag kan inte hålla på och kolla tablån för alla stationer som finns. Det är ju hundratals, så att jag håller inte koll på allt. Ja. Det får som det helt utan. Om det går. Det går det. Nej, sånt håller vi inte på med. Här ska det inte gå. Nej. Järnbane.net. Med tåg, järnväg, faktiskt. Mellan 1978 var det ju statens järnvägar. Men att det skulle, verksamheterna skulle konkurreras av privata företag, helt enkelt. Sättnade ju då affärsverket SJAB på att betala för att få sina tåg växlade av ISS Trafikär. Så man sa upp avtalet helt och byggde upp en egen organisation för att växla sina egna tåg. Och långt senare så var det faktiskt dags för tågstädningen också, där SJ alltså tog tillbaka tågstädningen i Stockholm, Göteborg och Malmö, inklusive sina depåer, och på övriga orter så var det så däckföretag som städade tågen på olika orter. Så att så gick det med det. När det gäller SJ:s tåg där så växlar de sina egna tåg, och tågen själva i Stockholm och så andra företag som städar på andra orter. Så att det gick mycket dåligt för företaget ISS Trafikär. Det försvann ju helt hållet till slut. Ja. Man sa ju själv upp städavtalet av tågen, för det var så dåliga avtal. Växel och SJ sagt upp själva, men det gav så vinst, eller en förlustaffär. Gick det. Ramones var ju häftiga och så, men en del punkband kunde ju inte sjunga och let ju mest som ett ordväsen. Kan man kan. Där kom vi idag, det på morgon, så att då är det kallt. Jag är nämligen ute på morgonen tidigt, och då är det kallt efter natten där, så att det kommer att dröja bra länge innan det blir mildare på morgonen efter dessa kalla nätter och så. Ja. Han kändes lite tom i bollen. Vi har ju vilat och så i sängen och så var uppe. Men vi ska nog kunna hitta på någonting och ta upp faktiskt. Vi ska nog kunna fixa till. Ja. Så att det får bli som det blir faktiskt. Och så över till några aktuella. Nej, vi ska inte på att jag ska önska nu. Dessutom var det inte tog bajt i dig och mig uppe. Dalarna. Dalarna. Ja, den här kylan släpper inte och det kommer att vara väldigt kallt på morgonen bra länge till. Och det beror på att nätterna är så väldigt kalla och kyliga. Och därför är det också väldigt kallt på morgonen. Jag ska säga att jag släktat cykel. Och vid en stolle, Ullebacken, och där har den stått och nu är den borta. Så att, det är någon person som pillat bort den och släpper den med. Det var ju vänner. Kyligt. Vi har kommit den 20 maj då vi ligger på 13. Man ska börja upp med dagstemperaturerna under maj här för Långsjötans del, men det är ju då minst sagt kallt på kvällar, nätter och morgnarna. På stirrburken till höger så kommer rapport också här. Nej, jag kan ingenting höra eftersom jag inte har någon batteri till min hörapparat. Men det är fel på tvn. Jag kan se men inte höra något. Men jag kan ändå hänga med lite grann. Vi sänder från Långsötan här. Rädd, iklädd, bara strumpen som kan ta här in som en bunker på något vis. Det är viktigt också att den här utredningen... Allt på att jag ska önska här nu, så var det inte tog bitis. Ja, kylan verkar ju inte ge med här. Järnbat. Sida med tåg där. Ja. Jag tog i alla fall lite ankläder på mig så, som jag fick av morsan. Så att jag hade ju dubbla. Det är dubbla sådana träningsmöten. Men småkallt var det ju faktiskt. Flicka också i en barnvagn eller sittvagnen. Ja. Man har inte många barn precis här. Det är sällsynt. Man ser knappt några människor. Och barn ser man väldigt lite av faktiskt. Men jag blev ju ett Stockholm central och 97 fick man upp i loken. Ja, här är slog. 10.27, 10.39 fick vi som växlingslok på Stockholm styrda. Men tyvärr så är SJ-loken igen och försvann ju sen. Försvann också. Detta på grund av lot. Man är på linje. Så att, ja. Ringades köra mega. Växlingen var ombyggd till radio. Ja. Jag ser några av loken här i Hagalund 2004, 649 säger jag. Den gick dåligt kan jag säga och den liksom hoppade fram de här koppelstängerna. Den hade dålig gång faktiskt. Den var med om en urspårning också. Det var lite olika. En lok gick ju bättre och en del gick ju sämre. Hagalund 2004. Men att se mängder och mycket tågen är ju borta så länge, men det finns ju museiföreningar också där, det gamla. Det är så här veterantåg. Jag cyklar en gång åt den här på sommaren upp till Lännakatten, min sanne. Lännakatten. Stinsen. Det ringde på telefon. Jag tror det var Stinsen i Länna och sen kom det in två stycken rälsbussar till Marielund station på väg mot Uppsala. Det klär på en massa barn och människor och så. Välkommen. Tack. Jag tänkte börja med att fråga dig, har du sett de här siffrorna som Financial Times har tagit fram och hänvisar till här? Ja, jag har sett dem. Mm. Vad är din tanke om dem? För det första så undersöker jag det jag också sa. Givetvis är den här typen av döds som vi jobbar väldigt hårt med nu. Att väldigt hårt tillsammans med regionala och andra aktörer med att försöka förbättra situationen i äldreboenden. Det är ju framförallt en väldigt stor andel av dödsfallen har skett. Så det är ju... Men bland de... Ja, ja, men sen hela att försöka sätta in sådana här siffror i sitt sammanhang. Man ska vara väldigt försiktig, tror jag, jämfört med olika länder. Just har gått olika, långt i olika länder. Det kommer att man betalar på väldigt olika sätt i olika länder. Det finns massvis med faktorer man måste väga. Man tar de här råa siffrorna från någonstans och försöka. För det är inte så enkelt. Börja dödstal i Sverige, vi är väldigt vetna om det. Vi jobbar hårt, som sagt, på att försöka. Vi ser redan nu sakta fallande trend bland fall i de här speciella typen av äldre som är hårt. Så att vi får bättre och bättre effekter på detta. Mm. Men det finns ju en hel del röster, framförallt utomlands, som menar att det här är förskräckande siffror. Men det låter på dig som att än så länge är det här ingenting att oroa sig för. Det skulle till exempel inte tyda på att vi har valt en strategi i Sverige som inte riktigt funkar. Nej, men att definitivt är det någonting att oroa sig för. Och det är ju det jag säger. Vi är djupt oroade över det här och försöker verkligen hitta metoder för att minska risken för smitta in i de här äldreboende. Däremot så finns det ju ingen total lån att påverka just risken av boende på något substantiellt sätt. Det är ju väldigt mycket med att man har bra rutiner på den här typen av boende. Att man har väldigt banal, har en nivå på basala hygien. Är det någonting som ni har märkt av? Nej. Ja, det var någon tjatgubbe. Vi får hitta. Än så här faktiskt. Jag tror det är 17 idag på eftermiddagen, men solen har ju gatt. Det tack. Den har gassat på. Nösveden en sväng och så på andra sidan vägen. Det var ju ganska dött. Vad var det? Ja, dåligt. Har legat och vilat och sovit och tagit det lugnt och så för att orka mer på eftermiddagen. Mina stora svarta hörlurar lösa på huvudet ute. Och ja, var en säng på Ica och så. Har mycket, mycket, mycket till miljöstationen. Så att nu ska jag försöka att ta mig dit faktiskt. Det såg ganska så bra ut i de här behållarna. Jag har åtminstone teckningar som får delas upp på tre besök med plast och annat papper och så. Försöka bli av med det här faktiskt. Man kan inte samla på sig hur mycket som helst. Man bland annat. Då kommer sopgubbarna ha förbränning i Borlänge, tror jag. Någon slags förbränningsteckning. Jag vet inte exakt vad de kör längre och åker till. Begravning. Ja, alltså ceremonin hålls ju ändå och det är, alltså, då är det ju, Kina har ju ett ant som får närvara och så att, men de nära brukar ju kunna vara med. Och det är, det gör det. En del vill absolut inte ha det och det respekterar vi ju såklart, ja. Så att jag har varje, både två och tre stycken ibland. Men hur går en sändning till? Ligger ju upp dem med en telefon och så har vi en som sköter filmen. Sänder vi minnesida. Satt upp så där på en läpp. Och så sitter man där och tittar. Och sen när det är slut då stänger vi av. Och då är det ju, det är ju en livesändning. Så att det är ju inget som spelas in. Mm. Och inte vem som helst kan titta heller? Nej, man får gå in på minnesidan. Man får en länk då. Mm. Men om det skulle vara så att ni märker av att allt fler skjuter upp begravningar även här i Gästrikland, främst då Gävle och Sandviken som du arbetar mot, hur skulle det påverka er verksamhet? Ja, det blir ju många begravningsceremonier längre fram då. Och det är ju svårt då med tider i kyrkorna och kapell. Och vi har ju redan utökat i ceremonitider, så att det är klart att det påverkar. Lola Sandberg alltså, som jobbar på Fonus i Gävle och ansvarar då över Gävle-Sandviken. Hur tror du att sommaren kommer bli? Ja, men det känns ändå att vi har kontroll. Och vi hoppas ju att det här ska avta snart med smittan. Men visst, det kommer bli lite mer planering. Vi får planera lite med begravningar. Och vi är ju inte mer personal under sommaren, så att, men vi kommer att lösa det. Vi är hoppfulla. Vi gör vårt bästa. Mm. Lola Sandberg alltså på Fonus i Gävle och Sandviken. Tack så mycket för att du var med i P4 Gävleborg. Tack så mycket. Och reporter här var Martina Söderlind. Stilla depression. Lena Philipsson med En stilla depression. Det här är hela Sveriges P4. Hela Sveriges P4. Nu går partierna samman för att rädda Söderhamns kommuns ekonomi som varit hårt ansträngd redan innan coronapandemin. Ett så kallat stabiliseringspaket undertecknades i eftermiddagen av samtliga partiledare. En åtgärd som är unik i sitt slag. Centerpartisten Jon-Erik Jansson är kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. Det viktigaste är egentligen signalvärdet att vi samtliga partier i fullmäktige är överens om att vi tillsammans nu måste ta tag i de här frågorna kring ekonomin i det akuta skedet och lite grann också peka ut inriktningen för vad som kommer hända efter krisen. Sen innehåller ju vissa områden som vi pekar ut. Lite grann stöd till våra omvårdnadsnämnd, lite grann stöd till barnutbildningsnämnden, lite stöd till arbetsmarknads- och socialnämnden. Vi förväntar oss ju en högre arbetslöshet, vi förväntar oss att det blir ett högre tryck på näringslivsfrågorna i de här kristiderna. Så att vi förstärker näringslivsenheten lite grann då, vi förstärker arbetet med integration och egenförsörjning. Viktigt är också att titta på den här delen som handlar om arbetsmiljösatsningen i omvårdnadsnämndens verksamhet då, där personalen ju sliter oerhört tungt just nu med hanteringen av akuta krisen. Hur stort är det här stabiliseringspaketet totalt sett? Ja, totalt för innevarande år så är det ju egentligen bara 11 miljoner som vi fördelar ut. Och det kan väl låta lite kanske i sammanhanget. Men det är också det att vi ser ju att vi drar på oss oerhört mycket kostnader och minskade intäkter också i det här akuta skedet. Och det gör vi, skapar ju en buffert för det i det här paketet nu genom att vi sänker resultatmålet för innevarande år och nästa år till 0 kronor. Så vi skapar en buffert med ungefär 20 miljoner där som vi kan hantera det akuta skedet för. Och det är jätteviktigt att vi känner en trygghet att vi är överens om att vi måste finansiera det som akut och måste göras. Det får inte handla om pengar. Du berättade här att kommunens mål egentligen var att gå 15 miljoner plus för det här året. Men det är satt till noll nu då? Ja, vi sänker den ambitionen till noll. För det målet var satt utifrån normala förhållanden, normal driftförhållanden. Och världen är långt ifrån normal just nu. Så det känns mycket rimligt att vi sänker det startmålet till noll. Vi har ju rapporterat här om ASN, arbetsmarknadsnämnden och omvårdnadsnämnden som haft det jobbigt ekonomiskt. Vad kan de här pengarna göra? Är det bara för att ta höjd för covid-19 eller hjälper det någonting i verksamheterna också som har ju blött över tid här nu? Ja, den långsiktiga situationen den får man fortsätta att jobba med faktiskt inom sina ramar för att komma balans under 4-årsperioden. Det kortsiktiga är just att förstärka något på arbetsmiljöområdet och inom omvårdnadsnämnden. Och på barn- och utbildningsnämndes handlar det om att öka ledartätheten. För där har man gått oerhört tungt just nu under coronakrisen för att planera för bortavaro av elever, planera för eventuella skolnedstängningar. Och där, det har ju missgynnat eleverna så att säga, att ledaren har lagt så mycket tid på planering av det här. Så att genom att öka ledartätheten så tror jag att elevsituationen blir bättre. För det är ju det som är huvudmålet egentligen. Maria Lind som leder oppositionen för Socialdemokraterna, hon pratar om, ja det här handlar ju om att egentligen rädda Söderhamn. Hur allvarligt är läget? Ja, det är ett allvarligt läge. Vi hade redan tidigare att ekonomin i kommunen och våra verktyg är kritiskt just nu. De här pengarna som staten sätter dem på ett klokt sätt så att vi inte heller låser fast oss i för stora kostnadsmassor som vi drar med oss åren framåt. Vi behöver jobba med besparingsnivå samtidigt är det akut. Och det är väl det här vi vill signalera en gemensam inriktning på. Att vi är medvetna om det här från politiker och göra avvikt och bidra till en stabilitet i kommunala verksamheterna. Till sist då, kommer ni att reda ut ekonomin? Absolut att göra. Jon Erik, kommunstyrelseordförande i Söderhamn, där alltså partier gått samman och förhandlat fram ett stabilisering på 11 miljoner som ska förvalta coronakrisen höjer. Hur länge ska det fortsätta att vara så? Det vill være stengte grenser for folks arbeid. De som har denne på grensen får jo komme inn over. Og så har vi sagt, nå jobber vi med andre nordiske land for å diskutere hvordan kan vi gjøre dette i fellesskap. Og det er jo en utfordring for oss. Det tror jeg skal være ærlig å si at det er en utfordring for oss at i noen steder i Sverige så smitter mye høyere enn andre. Men det er jo mange steder i Sverige hvor det er veldig lite smitte. Og det betyr jo også, og det er jo sånn har det vært i Norge også, at det har vært mer smitte i Oslo og mindre smitte andre steder. Så det er jo et spørsmål som vi må diskutere på Nordens plan. Kan vi åpne helt, eller kan vi åpne Norden, men se at det er områder man ikke anbefaler? Men skulle man kunne tenke seg et system der personer fra Värmland eller Bohuslän, nærmest norske grensen, ja, de kan minsann komme over, men stockholmere er ikke velkomne? Altså, vi er jo en geografisk Før vi stengte alt, så hadde vi jo reiseråd og systemer for at hadde du kommet. Fra Stockholm, du får en diskusjon som vi må ta. Men dette er for tidlig å svare noe klart på. Når kommer beskjedet? Altså, vi har jo sagt før 15. juni kommer hvordan vi gjør det. Å løfte for hele Norden, eller bare deler av Norden, det blir det. Under stora flyktingvågen for några år sedan så hadde Norge delvis olika vägar. Nu under corona också, även till EU och NATO. De här, varför gör vi ibland oerhört viktiga frågor? Vi har forskjellig tradition, vi har också forskjellig Selv om vi tror vi veldig like, så merker jo jeg at vi har en helt annen idé. Det aldri mulig satt helses til å styre. Vi hadde vitt å gjøre. Bilen er nå avstengd. Jeg kan pilla på den. Der! Ännu en kall morgon. Det var det väg upp på bergen. Man såg fin byn sjö där borta, typ Hånan. Alltså in i mobilens mikrofoner. In i turen som är... Men... Solen har ju förvisso gassat på och det får man visst vara tacksam för, men den har ju inte direkt värmt upp. Jag tror det kommer upp i 13, ja, kanske 13 grader på eftermiddagen och så. Det är ju inte speciellt mycket, men... Jag har väl stannat av lite grann i kylan, men våren har ju kommit äg. Det är ganska grönt och fint ute faktiskt. Och så. Buskar och trädgrön och så. Man ser sädesärlor och så. Det verkar inte helt mycket insekter i luften just det. Det är så kyligt det. Jag känner väl alla till att det är kallt i Sverige och uppåt är det ännu kallare. Så att den har med och så en del och så i vackrast faktiskt, även om det är kanske lite så denna årstid. Jag såg ett kraftiga bland annat i Myckelbevägen och har vackra fin ja, gröna blad faktiskt. Där nere hade vi ett natur som tillhör Steninge slott. Fanns det i med på tutet ek. Men jag har ju aldrig säckar här uppe faktiskt. Jag tror det ekar så det är fin uppe. De flesta trinnas och tre. Men ekat faktiskt. Alltså det är mycket märkligt det där. Att man är ek i Långsuttan eller ute i byarna. Men det var ju förvisso i Uppland. Och åtminstone här i de här trakterna så finns det ju inte några ekar faktiskt. Det finns inte några ekar i de här områdena. Jag vet inte om det är i Dalarna, i alla fall inte här. Men det var svarta träd med gröna blad. Väldigt fint. Och så gassade på snösveden också. Prata bilens mikrofon. Jag har faktiskt en riktning till miljön. Och det kan jag självklart inte lära på en. Utan det får vi helt på olika besök. Jag var förbi där och det såg ganska bra ut med de här behållarna faktiskt. Så att vi får försöka att bli av med mängderna som ska återvinnas framöver nu, de här dagarna som kommer. Men det är klart att man får tacka för den här som ju på väldigt bra. Skall på en breda med fyra i tv, det är också kul, utan kortväxt. En blatte på Edda i tv-reklamen. Det tycker vi är kul, vill vi också. Jag såg en fet negra. Jag minns inte vad. Hon dök upp så här idag faktiskt. Hon var tjock och felaktigt byggd. Men jag minns inte var den här svarta damen dök upp riktigt. Och en gubbe med krycka. Älvparken är så att viken där snart. Undersök också. Vi har Erik i Långs Nordviken den 25 maj. Jag har inte varit förbi där kanske. Och ettan här på burken är faktiskt i ett älgar i ett älghäng i Norge, tror jag. Jag kan också säga att det faktiskt som hette GSJ, Göteborg Särväg. Jag tog den på 60-talet. Och det unika faktiskt var ju att den här järnvägen dis en bit i alla fall blind mellan Göteborg och Mölndal. Så på samma sätt om linjen hade kontakt och järnvägen var ju vanlig utan eldrift. Och här, jag tror att det var järnvägen som var först och sen kom spårvagnslinjen senare. Men eftersom man använde samma spår delvis på en sträcka där så fick väl då spårarna stanna, tror jag. Och kontakta tågexpeditionen, eller tågex, och begära tillstånd att passera det här spåret. Om man minns rätt, man delade alltså spår. Kanske mellan och en bit, jag tror en eller två kilometer som man gick på samma ställe. En älg är en riktig björn. Älghorn. Har Särväg. Omläggning 1900-orden lades ner sedan 1960. Ja, Lövsta järnväg fanns det också. En soptipp där man... från Stockholm södra till 1970 vagnar. Det där minns jag. Mängder och så. Detta pågick ju fram till och med 1970, de här soptågen. Och sen skrotades det. Ja. Göteborg Särväg järnväg. Jag tror den lades ner 60-talet. Det är alltså på 1906 linjer och så. Ja, här är det kalla för ungar. I Norge på ett. Ja, hon slickar av den. Ja, vi har sett en älghona också på hyggen här flera gånger. Senast i januari. En kalv som tittade på mig. Ja. Jag gick på det nedre hygget och de var på den övre. En stor älghon. Flera gånger under ur in på bilen. Ja. Var järnväg, ja. Det finns olika adresser där du kan hitta hela spår med spårvagnar Göteborg och Mölln på en sträcka av två, tror jag. Gick man på samma spår. Så jag vill spårvagns ringa upp järnvägens tåg-X eller tåg-X och kör till stånd och passera platsen. Ja, det är fantastiskt fint på ettan här från Norge. Älghona med tågkalvar, tror jag. Mycket fint faktiskt. Men kallt är det verkligen. Ja, vi är trötta på den här kylan. Jag har frysit lite. Men kylan verkar ju inte ge med sig taget. Faktiskt det var nordiga vindar och så. Faktiskt det blåste lite. Ja, kolla på ettan här nu. Fixningen. Lyssnar i efterhand. Älgkalvar. Jo, här och så. Där och så. Oda. Oj, det är lite vink i sina ben. Och där ska den hälsa på kameran då. Vi får försöka hitta på någonting att prata om här. Utom ett visst ämne. Som vi inte ska nämna. Alls. Överhuvudtaget. Utan vi får ta upp någonting helt annat. Ja, där ser man vad man får se på televisionen här. Ettan. Norska älgar. Det är älghäng. Jo, vi har en älgpark här. Men jag tror inte att den har öppnat än. Nej. Som sagt var från noll. Ja, 4 förpackningar till miljöstationen. Jag får försöka att be minska det. Närmsta dagen. Man får ta en sak i taget. Jag kan ju inte släppa det så mycket. Ja, den kyla verkligen och så. Det är inte roligt där faktiskt. Ja, förbaskade kyla. Det verkar ha med de här vindarna att göra. Jag är inne på järnbane.net och tittar och laddar ner en del tågbilder där. Under lupiner också. Den maj 2020. Onsdölja. Mörra. Rening också att gå i kraft i själva skogen. Solen gastade ju på. Och det kallas när man stark och så. Han värmer ju inte speciellt björnar. Ja. Björnar. Ja, älgar. Ja. Ja, inom järnvägen i Stockholm. Det var en. Så var det faktiskt, och det var järnvägen som var mitt stora intresse som liten pojke. Ja, det var tåg och radio. Ja. Sen blev man ju radioloksoperatör 91. Ja. Först var det en dosa på sidan. Lite tung, men sen fick man en lättare liten på magen med en sån här sele och en joystick. Och då blev det lättare. Det verkar vara ett naturprogram på ettan som är från Norge. Jag ser 2 harar här som bråkar med varandra. Ja, det ser kul ut. I Västerbyn har jag sett flockar med harar faktiskt, som stort antal som busar med varandra och jagar varandra. Ja. Utprogram 1 från Norr. Det tackar vi för. Vi tackar också för solen, men den kan ju inte värma upp direkt och så. För inte på morgonen här. Den är bitande. Ja, försök. Ja, vi är trötta. Så. Verkligen. Nej, allt är så kallt, det är så kallt. Vi har ju frysit och vi får att frysa. i den bita som är på morgonen. Ganska trött och så, har legat och sovit och vilat. Ja, jag tror att Älvparken i Långsuttan öppnar här nu i maj här. Ja. 25 maj kanske. Jag minns inte adressen nu. Ja, långsuttansälvpark.com typ. Långsuttan och Älgparken får man söka på. Den är ju avstängd, ja. Vi får väl ta upp det. Det får ju bli som det blir faktiskt. Man får ju tacka för så. Den kan ju inte vara. Och idag kommer vi upp i 3 grader. Fredag ska det bli upp till eftermiddagen i de här områdena typ. Eller Lenet. Men jag är ute på morgonen tidigt och då är det ju väldigt, väldigt, väldigt kyligt kallt efter natten. Med minusgrader där. Så att det bitande kyla. Regeringen har insatser inför vaccination. EU vill minska av kemiska bekämpningsmedel kraftigt. Polis har grot. Det är Knäik Tamekos i studion Per Berg. Och först gäller det frågan om hur Sverige ska gå tillväga med massvaccinär ett vaccin mot covid-19 så småningom blir klart. Socialisten. Vi måste ju förbereda oss och förberedelsen handlar ju inte om att tala om och gissa vilket vaccin. Ja, Sverigekanalen är bung. Sverigekanalen.com. Jag kan säga också att gabe.com ligger nere. Trafiken har ökat och man måste byta server. Och det är inte klart än. GAB.com ligger alltså nere tills vidare av tekniska orsaker. Man installerar en helt ny server för att öka så kraft. Men på Twitter kan ni hitta mig som Dala Gunnar. Dala alltså på Twitter. Jag nämnde .com. Dela och den av den kanalen.com. Dalakanalen.webnode.se och .com. Alla ordner ska fungera .com när man söker på Sverigekanalen. Observera det att fungera med webbläsaren Chrome. Man kommer alltså in med webb. Kanalen fungerar på Tunisökanalen. Men där det att fungera med webbläsaren Chrome. Vi får försöka hitta en helt annan. Webbläsare. Ett alternativ till Chrome så kommer det att fungera. Jag har nu själv testat detta. Och då kommer det att fungera. Vi beklagar detta. För att det funkade ju tidigare. Nu ska vi se. Sverigekanalen.wordpress.com. Sverigekanalen.wordpress.com. Sverigekanalen.blogspot.com. Och ja. Signal, som även berättar att i barngruppen är färre sjuka. Stockholm har en mycket högre antal smittade än resten av Sverige. Ganska stor skillnad. Nu är det här rätt stora osiffrorna, men den utskar har dubbelt många smittade som resten av landet har, eller hade då. Vad bit ni har fått innan? ytterligare en bit i det pussel som vi försöker lägga när vi försöker förstå hur pass svenska befolkningen här sjukdomen och mellan och i olika delar av landet. Statsreporter Josefi. I Danmark 1,1 av invånarna varit smittade av coronaviruset. Stickprovsundersökning som smittskyddsmyndigheten har 19. Inspektionen för vård utökar tillsynen av den vård som ges för äldre. Vid en tidigare allvarliga brister vid vart tionde bland då att äldre inte fick tillgång till syrgas. FNs program har kommit med en dyster prognos om hur det påverkas av corona. Bika Moder är assisterare vid UNDP. Pandemin den kommer att leda till en allvarlig djup kallar mänsklig utveckling. Alltså inte bara inkomstnivåer utan också generell hälsa och utbildning. Och vi ser att utvecklingen är för första 1990 när FNs utvecklingsprogram UNDP började göra ändringarna. Värd många de senaste åren, bland de finans som slagit hårt mot mänsklig utveckling. De globala utvecklingen har ökat med den största tillbakagången vi sett enligt FNs utvecklingsprogram UNDP. Rapporten tar upp barnadödlighet, jämställdhet som stor andel barn utan skolundervisning när internet saknas samtidigt som den globala förväntas. Extra hårt så drabbas ju de många människor som arbetar i det som kallas för den informella sektorn. Arbetstagare som inte har någon lång och de är av den globala arbetskraften. Reducera andelen barn utan skolundervisning tredjedelar genom satsningar enligt UNDP. Teknologi är viktigt, ska och der assisterande generalsekreterare. Ja. Investera i teknologi i stor med 1% av de finansiella som världen hittills rätt under pandemin. Ulrika Moder, assisterande generalsekreterare för UNDP och reporter här var Beatrice Jansson. EU-kommissionen presenterade idag förslag om en grönare livsmedelsförsörjning i Europa. Det handlar bland annat om en kraftig minskning av kemiska bekämpningsmedel och mer biologisk odling. EUs hälsokommissionär Stella Kyriakides. To protect our environment by curbing the risk of pesticides by 50%. EU-kommissionen tabell för en mer hållbar Europa av kemiska bekämpningsmedel ska halveras fram till 2030 och även inom djurhållningen ska minska med 15%. Strategin har försenats efter påtryckningar från brukarorganisationer och från EU som menar att det gör en så radikal omställning. Men EU-kommissionen hävdar tvärtom att strategin bidrar till ekonomiska ordningen och gör det ledande. Enligt förslaget ska 30-jordbruket vara ekologiskt år 2030 jämfört med 8% idag. Ja, hårdare djurskyddsföras blir att jämföra livsmedel. Nerna har positiva, även om miljöorganisationer är tydligt längre. Jessica Polfjärd, EU-parlamentariker för Moderaterna, välkomnar förslaget. Fel att sätta upp mål för till exempel minskad användning av bekämpningsmedel. Det används inte onödan. Moderaternas partigrupp i EU-parlamentet, Kristdemokratiska EPP, har krävt att strategin skjuts på framtiden på grund av coronapandemin. Det är oansvarigt för partiet. Just nu antal covid-19 som orsakar att jag tycker inte det är hållbart. Reporter Susanne Palme. En polis och hans hustru häktades idag av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för grovt koppleri. Vi har åklagaren Eva Wintzell. Misstankarna gäller att man inom en massagesalong tillhandahåller och säljer inte bara hälsomassage utan även sexuella tjänster erbjuds till kunder. Och att större delen av kunderna också vill ha det och köpa. Tänkta brottsligheten ska ha pågått i ett år. I måndags morse grep paret och senare under dagen genomfördes en husrannsakan i den thai-massagesalong i centrala Stockholm där det enligt åklagaren bedrivits prostitution som paret organiserat. Vid lunch idag lika skälmisteri till även beskallat kvarstad mot kvinnan på totalt nära 2,5 miljoner i kontanter. Paret som båda är i förneka till brott. Tingsrättens handlingar finns det i nuläget en målsägare. När utredningen nu fortskrider tror åklagare Eva Wintzell att det kan tillkomma fler målsägare. Ja, målsägare det är alltså kvinnor som har jobbat i den här verksamheten. Hur många av dem medverkar i utredningen? Det är flera kvinnor som har jobbat i den här verksamheten och det är för tidigt att säga huruvida de medverkar eller inte. Men i vart fall har vi uppgifter från kvinnor som har jobbat där. Mannen är anställd vid polismyndigheten i Stockholm. Enligt uppgift till Ekot arbetar han som ingripande polis, alltså i yttre tjänst. Eftersom han är polis drivs utom av särskilda åklagarskolschef är om polis arbetat med den typ som han numera. Men vad det har för utredningen om brott kan jag inte svara. Rikspolischef Anders Thornberg har idag kommit. Polisen är en del av samhället att vara misstänkt. Det är viktigt den här utredningen för att ha sig visat polisen vid. Rikspolischefen Simon Andrén. Ekobrottsmyndigheten lägger ner utredningen om insiderbrott mot bolaget SBBs vd Ilja Batli. Enligt Batlians advokat Filip Rudin så var det här beskedet väntat. Det var inte så mycket lättnad, utan det var mer en vecka vi arbetade efter och förväntat. Maj anhölls den tidigare socialpolitiker fastighetsföretagare Batlian och fem ytterligare personer misstänkta för insiderbrott i samband med SBBs bud på branschkollegan Hemfosa i vintras. Batlian släpptes redan dagen därpå och nu framgår det via ett pressmeddelande att åklagare Thomas Langroth ledde utredningen i brist på bevis. Ilja Batlian kommer nu återgå till sin tjänst som vd för SBB enligt advokat Filip Rudin. Den straffrättsliga eller den brottsliga utredningen den är avslutad. Det jag vet av sin Ilja är att han återgick till sin tjänst som verkställande direktör omedelbart efter att han försattes på fri fot. Och som jag har förstått kontakt med honom under uppdrag det han har fokuserat. Tillbaka arbetet helt enkelt. Och klagare Tom Langroth för en kommentar. Joel Arvidsson. Himmelfärdshelg blir en siv helg, men på grund av viruset så är det många hemma. Det är Myr som hade i Stockholm. Som man inte normalt har. Jag är upp till Stockholm för att hälsa master familj och för omgås lite också. Myndigheter och polisledja till Sven att inte redan vid stora helger. Hemma månad efter månad är inte för många. I Stockholm ser trafikförvaltningen nu att fler ger sig ut i lokaltrafiken trots restriktioner om att endast använda lokaltrafiken om måste. Inför långhelgen uppmanar nu SL och Vaxholmsbolaget stockholmarna att inte resa med kollektivt för att göra ut för det, säger klart ansvarig trafikförvaltning. Vi har haft en stor minskning av resenärer med kollektivt under coronatid att resa igen. Och en sån här långhelg som idag väder ut till landsflyken vi avråda från. Det är inte mer trafik än vanligt i Skåne. Vi ska mer resa. Torsdagen är kanske... Jag inga pilla på det sen, men jag kan inte pilla på det nu för mobil. Jag får undersöka. Det kanske är så att det kommer helg. Sverigekanalen har sändningar varje eftermiddag. Exakt varje. Så att det är ingen verk. Våra direkt... In till 11 grader i fjällen mot minus 5. Oj. Det var kvartsproducent Köj, jag är Edberg. P4, Sveriges Radio. Skrammel. Det är bra det med. Det är onsdag i maj, Kristi Himmelfärds helgen stundar, men innan dess. Ja, har offerkofterna åkt på eller har rimlig och nödner? Hur har talet om Sveriges unika coronalinje låtit? Arpi i... Usch, usch. Bort, bort. Aj, håll. Ja, så var det i helg imorgon och så. Ingen aning. Läsan. Men det... Jag har fyra förpackningar som med tiden här ska till miljöstationen. Men jag får ett... Pappersbottet tömd och så. Det var ju så besvärligt då. Så att är det bara hyfsat väder så ska man väl kunna ta sig ut det. En liten sväng på Mörra. På Mörra. Ja. Vi ska inte ta upp corona. Tjat 1. Det kan ni glömma. Ah. Häftiga låtar som försvinner väldigt fort. Det som man ju tackar för. Vår värmen verkte komma igång. Vi väntar på värmen. Pirrar och pillar också på den. Norsk tosi norska. Men upprustning sker ju också med järnvägar i Norge och eldrift och annat. Man kommer ju att kunna köra tåg sen mellan Stockholm, Storlien och Trondheim. Eltåg faktiskt och så inom en framtid här. Det är ju på den norska sidan som järnvägen måste rustas upp och också införa eldrift. Jag vet inte när det blir klart, men sen planerar ju SJ för att köra, tror jag, Stockholm, Storlien, Trondheim med direktåg. Jag har för mig att det fanns länge tillbaks vagnar som kopplades bort i Storlien och sen kopplade man till norska lok och så gick vagnarna vidare till Trondheim från Stockholm. Men idag är det väl kanske norska tåg som kommer in i Sverige och sen återvänder in. Och tågen från Stockholm går inte till Storlien. Ja, de här SJ-köven och Dura och Vänner. Ja, vilket kanske hotell och så i stor enhet. Men det går ju att ta regionaltåg. Men förr gick ju natto och tågen också upp till Storlien, men någon vän. Roslagsbanan, jag buss till linje som hade ett tåg på 30 som sen gick Stockholm Östra Eddavägen. Släkten där han skulle besöka tågen på rutten med mormor och så upp till Norte. Och så bytte vi till Budde. Men det var ju förskräckligt länge sedan, så att jag kan inte säga riktigt om det var så. Jag misstänker att det var så. Man har ju rustat upp Stockholm Östra, byggt om, och successivt så förbättrar man Roslagsbanan, den som finns kvar, och bygger ut dubbelspår successivt, vilket medför problem med tågavstängningar och bussar som ersätts. Men det går inte att jämföra med den gamla järnvägen som var eldrift Stockholm, Rimbo, Norrtälje, och vissa direkttåg också, Stockholm, Rimbo, Hallstavik, Stockholm, Rimbo, Farige, Gimo. Så att Roslagsbanan har ju krympt ner, väl? Som det var förminskat ner kraftigt. Vänder i Kårsta. Jag har rostiga stopp. Och det minns en liten länge där med Blöngård och från Stockholm Östra. Nej. Då var jag i Sandvallsta. Märs. Djursholmsö och fotade tågen vid stationen vid Djursholms Ösby. Ja. Om minns rätt så delar sig linjen där, va? Tågen som går till Näsby Park delar sig där i Djursholms Ösby. Där ju också fanns ett gammalt ställverk tidigare. Roslagsbanan var ju uppdelad på Stinsk och så, men det är ju fjärrstyrt. Annars har ju Roslagsbanan krympt ner väldigt kraftigt faktiskt. Om man jämför med den gamla järnvägen var mycket mer. Uppland hade jag på den gamla som mest. Så det är mycket andras. Men Lennakatten fick den här museijärnvägen. Coronatider blir med när man var så är ju in. Vi tackar för en krassande sol. Men vårvärmen verkar ju definitivt in med faktiskt. Det är ju nämligen kallt så in i böv kallt. Men trots den kyliga våren faktiskt, för den är klockat upp, så har det börjat ganska fint. Alla trint är gröna, men mycket har kommit igång med grönska och så faktiskt. Ja. Så att det är bra faktiskt. Men jag tror det ligger lite efter i tiden för våren. Då kan man få se en svart kvinna idag någonstans som var väldigt där. Jag minns inte var hon gick, men hon dök upp någonstans här. Jag kommer inte ihåg var jag såg henne faktiskt. Jag var så hem från Ica. Någonstans dök upp en kvinna. Stor, stor kraft. Ja, det bor ju i de är inte så värsta i de. Det är de tusen. De här kultur. Så många kraft. De är väl också, de är inte asylsökande. Ja, den kraftiga damen dök upp någonstans på väg Helka, tror jag, om jag minns rätt. Men jag minns inte riktigt var hon dök upp någonstans. Hon var svart i alla fall och ditt byggd. Men jag kan inte var det var någonstans faktiskt. De här vagnarna som gick banan med antingen lok eller manövervagnar och så var lättare från början, tror jag. All den här äldre typen av vagnar. Det är också ett år så kommer helt nya på Roslagsbanan. Man hoppas att de kan bygga upp till Rimbo igen faktiskt. Jag har cyklat till Kårsta och tittat på Rimbo Stockholm Östa med tre vagnar av tre personer, så att det var ganska... Buss från både Kårsta och byta till Roslagsbanan, men det är bara några få sig. Fler med Rimbo än i Lill. Som hade en skola och en... Man borde hålla sitt löfte att bygga tillbaka sträckan Kårsta-Rimbo. Så det är drygt en milare. Jag tror det är 11 kilometer den sträckan där. Man hade ju en blandning av lokdragna tåg och motorvagnar och manövervagnar och så. Längre tillbaka gick det tåg till Hallstavik och Gimo. Ja. Rimbo var en järnvägsknut, men det skulle ju sen försvinna helt faktiskt. Och tågen vände ju i Kårsta. Men den fungerar ju som en lokalbana med ganska intensiv trafik i Stockholm, men den än bara Kårsta. Och denna hemskt kalla, kyliga vindar som är norr. Det tar aldrig slut med denna förskräckliga kyla och dessa nordliga vindar. Man får det frysa varenda morgon här. Det är förskräckligt faktiskt. Denna hemska kyla, den släpper aldrig. Och så händer detta. På sociala medier haglar skämten om att de som bor på fjärde våningen kan kaféer, bensinstationer, sälja vatten och snabbmat från sina balkonger. Och att bilister skulle kunna stjäla deras underbyxor från tvättsträcken. Sam säger att myndigheterna påstår att vissa av husen längs vägen har byggts olagligen. Det är sant, säger han. Visar papper på att lägenhet lagligt. En av hans grannar säger att när Råga bro ska 4 meter mellan överfarten och bostaden lite, men att det är det säger att det är 1 meter. Vi protesterar tunnel istället, eller att de skulle smala en fyrfilig väg här mellan husen. Men myndigheten att det skulle bli för dyrt och annanellt som enskilda går emot, säger 55. Nationellt projekt, säger Motain, men vi människor med några rättigheter. De ska kompensera oss, men det är ingen som tror på. Och de har sagt att om man väljer att bo kvar så får man ingen kompensation. Vart ska jag ta vägen? Egyptens transportminister Kadir har sagt att en grupp inspektörer nu i situationen och att det kommer att finnas möjlighet för vissa lägenhetsinnehavare deras. ansvariga för motorvägsbrott general Mahmoud Nasser säger till tv-kanalen NBC väljer att inte någon kompensation. Det är heller de som bor i hus som bygglov. Att motorvägsbrugisk bild av vilket rätten för sina medborgare är. Och nästan alla sa Sveriges groteska blöjor framgår att de visserligen är oroade över att bli smittade av corona för dödsdag ändämd av Gud, den säger. Och sist på sommarna, Stockholm med Norrtälje kom så till de här Roslagsbanan, den sista från 11, så cyklar jag till Djursholm och till där blev den sist sommar. Och Kårsta, Lindholm, Vallentuna, Singe, By och Tibble, stationen Tibble. Det var tydligen ett gymnasium där, Tibble station. Det kom ut ungdomar. Järnvägs station är precis ute, byggs ut i dörr. Man fortsätter upp roslig dubbelspår till Kårsta. Men jag tycker att man ska hålla sitt löft tillbaka. Roslagsbanan till Rim. Och helst också det. Vi får se i framtiden. Nya tåg är på gång också. Och de gamla har ju också renoverats och byggts om. Så att Roslagsbanan lever ju. Men det hängde också ett öde att man ville lägga ner Roslagsbanan. Ett annat var att bredda järnvägen och skrota de gamla tågen och köpa in normalspåriga tåg. Men man får vara tacksam för den väg som fortfarande finns kvar faktiskt. Den är nämligen smalspårig. Och det är inte väl med någon 8,91 mil. Så det är ganska unik järnväg med smalspårig. Så att cyklade alltså från Slejvalsta till Flonerna. Jag glömde bort det, tror jag. Det låg byggt i närheten av en kyrka. Men jag kom inte på vad den har en hållplats. Men där på en igen. Jag har det inte i huvudet faktiskt, utan det får man titta på en karta. Man ska kunna se det. Och vad jag förstår kan man inte gå igenom tågen på Roslagsbanan, va? Jag tror inte det. Det är förra hytter emellan. Men de nyare tågen så ska man kunna göra det. Det är genomgång rakt igenom där. Jag minns en konduktör också. Ja, jag glömde bort den station också där. Det var nu hette Tibble och Visinge. Där konduktören måste hoppa ut och visa klartecken till föraren på plats. Men då får man ju ta eller titta på spanans linje. Det är detta. Faktiskt. Se här. D-datorn kom Roslagsbanans linje nete. För att se vad den stationen hette. Det är väl egentligen vad det är väl plats. Karta. Vart kompisarna går och närheten till hemmet då? Så han hade 5 skolval, han hade dem, och istället då den här skolan som han är placerad på, som ni inte ens visste att den fanns, hur lång? Ja, den ligger ju utanför ramen för det här, vad man då skriver i regler för plats. Först till 8,8 kilometer. Och när man tittar på Google Maps då, som är det jag kan använda, då har en väg och cykelavståndet blir kilometer. Som jag kan tycka, man promenerar kilometer på morgonen. Men om han hade fått typ sitt femte val, han kanske också hamnat på en skola som det fanns någon okej? Det hade varit mitt svar. Men på något sätt så finns det år som han ändå har val som han har gjort. Och vi hade ju sett en ansökan om skolbyte då för att komma närmare och för att komma tillsammans med kompisar. Men på något sätt så hade det funnits en större förståelse för att det faktiskt kan bli så. Men att helt slumpmässigt bli placerad på en skola där det inte finns någon som är förankring eller som man inte ens, ja, som jag sa, som man inte ens visste fanns. Stanna kvar där, Patrik Hellman, som är pass 13 av politikerna. Ljung, skolpolitiker, förstår hur här. Jag får faktiskt inte förklara, det är fel. Och där har förvaltningsdelat nu att man kommer att göra slut. Precis som hans pappa säger, så är det meningen att man ska kunna ha en rimlig gång- och cykelväg. Här har inte systemet varit riktigt det som vi har bestämt för att göra ett val. Men man ska också rimligt långt ärdande på en skola. Sen så det här låter som någonting som just för Hampus? Ja, det hoppas jag verkligen. Därför att det är inte så många som är just familj. 182 stycken hade för allting. Man har rätt att gå när den skulle man säga att vi har med tid brist på både klass i Göteborg. Vi har precis tagit omorgan från stadsdelar tidigare och samlat i en central. Historiskt så har stadsdelar tänkt lite olika både på var skolor ska ligga och också byggt olika storlekar på skolor. Och vi diskuterar både hur vi kan snabba upp det och var vi ska ha högstadieskolor placerade till exempel. Men man behöver också ha lite förutsägbarhet. Ha skolspår så man slipper ju ha två små skolor som vi nu tvingas till. Mm. Eller mellanstadier på samma skola. Om man tittar lite på de här kriterierna som har använts, sortera vart man, för att ha förtur då, till en plats söker. Det elev till exempel där, om den aktuella skolan som man söker andel nyanlända. Nu vet jag inte om det är som har som anledningen. Det är bra att det har spridits i ganska många forum att det var skäl. Nu går alla nyanlända före och att det har skapat det här, kommentera det. Vi har det fungerar man betraktar år. För 15 när det kom ganska många, det sagt inte vi att det var rimligt. Saka skolor tog hela det ansvaret och då gjorde man det också möjligt i lagstillstående skolor kunde ta en kvot på 5%. Och då gjorde vi tyckte att det var skolor som del också ta emot en del. Det där halv bättre blandning i skolorna. Ja, men precis. Och då är det fel elever som har kvittat att de skulle vilja bli prövade på artskriteriet och 3 elever. Så att det är inte de som orsakat det här kaoset utan det är annat. Vi ska släppa in också Jessica Blix, du är kommunalråd demokrat. Och ni kräver ju tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, att skolvalet ska avvecklas. Den här frågan togs upp i kommunstyrelsen idag, frågan bordlades. Varför ska det bort, tycker du? Det här handlar om barnens trygghet och att vi har en förutsägbarhet. Så som i Göteborg så har barnen, det har snarare blivit en riv. Och erbjuder ett val så måste det också vara ett vakna. Nästan 1500 har fått något av sina val. Men hur borde man göra istället? Ja, så står det ju att det letat väl. Hur borde det gå till? Absolut, men det står ingenstans. Vi vill se där skolan så att du har utsägbarhet. Det är det trycket. Vad menar du med det? Ett tillfälle från Sleipnergatan. Valsta, Märsta och det. Med en liten action-tåg i det. Tåg Stockholm Östra hade kommit in på Ormsta och från Kårsta så inkom ett mötande tåg där väg mot Stockholm Östra. Sen kunde tåget fortsätta. Vissa tåg vänder också i Ormsta och vändspår, ett litet stickspår som svänger av till vänster i Ormsta. Så att de tåg som vänder i Ormsta året där och ställer upp sig och byter ände. Vissa av tågen vänder i Ormsta. Påställningen. Och jag vet att Roslagsbanan är i den Roslagsbanan som finns idag som är kvar. Den går ju då Näsby Park skärs linjen. Och sen är det då Kårsta linjen. Det är den Roslagsbanan som finns idag. Men historiskt så var det ju mycket mer utav Roslagsbanan, den gamla. Den minskat kraftigt faktiskt. Från 90-talet och kom det vanliga tåg och vissa gick upp till Hallstavik. Vissa tåg hela vägen Stockholm, Rimbo, Faringe, Gip. Det fanns också ytterligare en station. Jag sparte här vad de hette. Inne på järnbanepunkten. De sista bilderna blev då sommar 11 när jag cyklade från Sleipnergatan. Helt enkelt då fotade tågen på Roslagsbanans Ösby. Det är det sista som jag kunde fota. Men så den sista ner i den här kommunen, liksom flyttade jag ju till långt. Det är en anstalt också i Huddinge kommun, Betebergsanstalten där. Man åkte förbi mycket och så med moppe och så där på gamla Roslagsbanan. Eller gamla Nynäsvägen menar jag. Lite trött. Man åkte gamla Nynäsvägen och så ligger en anstalt i Huddinge kommun som ligger i Beteberg. Heter det. Och det ligger en bit från Skogås. Den här anstalten heter Beteberg. Heter den. Och jag har svagt minne av att det hade legat en skola också där som hade hetat så. Betebergsskolan. Men den var nedlagd. Huddinge kommun nära Skogås. Ja. Men även om man har lämnat Stockholm att ta del av hur det ser ut på en upprustad och ombyggd Stockholm Östra här via internet, järnbane.net. Järnbane.net. Ja. Det är ju så. Det är ju så, det är ju så. För att man rustade upp och byggde om Stockholm Östra för några år sedan faktiskt. Man var tvungen att stänga av all trafik då. Och faktiskt en inborg. Den byggdes ju smalspårig från början. Så att det har man behållit, det 191 mm. Det är ju helt som en riktig järnväg som är smal. Det är väl just det. Ja, just med Roslagsbanan faktiskt. Men jag tycker det är tågen i Kårsta. Jag tycker man ska bara rusta upp eller järnvägen eller Rim. Och eventuellt också det faktiskt kunna planera. Men SL har ju... Man levererar ju pendelbanetåg och det byggs nya och så vidare. Man ska överstoppa centralt. Mycket så det kostar. Banan och så det är. Väldigt kostsamt och det finns pengar till detta faktiskt. Man hade en utredning också att bygga en linje till Arlanda. Men det blev inte så faktiskt. Det blev inte av det där projektet. Det som vi vet. Jag ska titta lite grann på den här och se konen är helt av det av Roslagsbanan. Nesbyparklinjen, linjen, Kårstalinjen, det är det som är dagens Roslagsbana. Annat mycket järnväg för så. Roslagsbanan till Stockman bygger upp och bygger på och så vidare. Och det är positivt faktiskt. Kan verka soligt. Det föredraget och så för att inte få installa skärmar och så vidare. Det är väl linje 7 Kårst. Och vem som linjen till Rimbo är ju nedlagd. Ja, 1981 i januari ska det ha varit så. Lades linjen. Tågen vänder ju i Kårsta. Mycket märkligt. Ja, det är sorgligt det där. borde bygga upp järnvägen igen till Rimbo, som sagt va. Men av detta har det icke blivit verkligt. Ja. Med oss Kim Blomqvist längre också, han avrör året. Han begravdes ju i juni i hemstaden. Och så är det tragiskt det. Men jag kan inte uttala mig saken, men han avled och begravdes ju i sin Bro i juni förra. Och runt tre kanske, det vet för det. Jag har försökt att det där, men inte lyckas. Det finns ingen som har givit mig svaret på. Ja. För att den internet och så försvann, Twitter och Facebook och så vidare. Om det var sjukdom eller flickvännen gjorde slut eller ja, kanske förlorade jobbet, jag vet inte vad som hände riktigt där. Om det var självmord eller trafikolycka eller så vidare. Omöjligt för mig att veta faktiskt. Jag kan inte sitta om sånt. Så att det är väldigt tragiskt. Varför det blev så? Väldigt tragiskt tycker jag. Faktiskt och så. Stöttade ju så med bil. Medverkade någon enstaka gång ibland och så. Han var jättestöjig. Det var ju mycket mer. Han försvann internet och så. Helt och hållet faktiskt. Alltså han från Twitter och sen försvann också från Facebook. Lite. Hördes ju namnstaden också. Han ser ur mitt perspektiv. Och så att det är ju beklagligt, måste man säga. Ja. Ja, visst är det märkligt med Roslagsbanan, den är ju smalspårig. Så att på så vis är det ju verkligen unikt. Med en järnväg med 891. Så att den lever ju, men den är ju omfattad ut. Jag nämnde några stationer också på Roslagsbanan, men jag måste ha tillgång till för att få fram ytterligare stationer som jag cyklade till. Jag cyklade sommaren, var det 2011, upp till Länna Kattegatan. I Alstamark upp förbi Lensvägen där och sen tömde Blåsan och sen upp till Marielunds järnvägsstation på Länna Katten. Han ju pratade lite med Stinsen och sen ringde det på telefon och sen så fick han väl sjöallverk med fartsig och eller och sen fick det rälsbussar till upps och mammor och papper och små skulle åka med till Uppsala. Det var frukt varmt, jag trott på av, jag hade kropp och det var ont. Jag lyckades ju faktiskt att genomföra Angel Stockholm senare detta år 2011. Och så att det var ett minne för livet, så att detta hade ju planerat det. Jo, det var väldigt den där dagliga katten faktiskt. Det var en het prov. Ja, det är 30 grader. Jag skulle få sol på något vis. Det är inte om, utan jag så var det motvind hemma också. Nej, det blev inga valkamera med, men det var dåligt. Så att det blev ingenting av detta. Man minns ju så att säga. Ja. Ja. Smalspårsbanan. Det gamla hette ju Stockholm Roslagens järnvägar. Och den är smalspårig, men den var ju mycket mer omfattande. Gick ju mycket lätt och så. Så att det har ju här. Men det är en, ja. Ja. En funktion faktiskt, den gör ju det man ändå. Man bygger ut successivt också. till dubbelspår och så vidare. Ja. Så att det kommer att bli fortsätta med tågavstängningar, bussar och ännu mer utbyggnad till dubbelspår och övrigt också upprustad Roslagsbana. Ja, den ska förlängas också till T-centralen av internet där. Men i slutet på 60-talet ville SJ lägga ner smal bussar istället. Ja. 1969 av sträckan Rimbo Norrtälje. Men efter att vägnätet gick fortare än tågen mellan Stockholm. Och hotet om Roslagsbanan har ganska omfattande. Ja. En folkomröstning också. 1980 och TV. Banan skulle behållas och rusas upp. Så det har skett mycket. Och det fortsätter att rusa upp Roslagsbanan och bygga ut också dubbelspår de närmaste åren och så. Sträckan Djursholms Ösby Eddavägen, ja. Lades ner 1976. Och sträckan Kårsta Rimbo upphörde i januari 1981. Man tog en principbeslut på SL om att återuppbygga banan till Rimbo. Men man har senare sagt att det här är inte en aktuell sträcka. Järnvägen Uppsala-Länna-Faringe är ju sedan 1976 en museijärnväg faktiskt. Ja. The station for America's biggest country music, Country 108. Och persontrafiken försvann också på de olika sträckorna uppe i Uppland faktiskt igen på 60-talet där. Rimbo Hallstavik. Persontrafiken upphörde 66, godstrafiken 1977. Och sen har det funnits också olika mindre järnvägar, sådana här sidospår kan man säga. Faringe Gimo, nedlagd, slutligen 1972 blev stuppe. Ja. Mm. Och man fortsätter med upprustning här de närmaste åren också. Med utbyggnad av dubbelspår och annat på Roslagsbanan. Vilket medför tågstopp och bussar ersätter. Ja. Vad ser man? Förra platsen också i tåg. Det kommer helt nya tåg också inom några år. Med högre fart och så. Och den Roslagsbana som fortfarande finns kvar. Så Roslagsbanan lever ju. Och kommer också att leva vidare. Det som finns kvar av... Jag nämnde några stationer, men jag måste se en kart i Roslagsbanan för att göra stationen eller lite vad det hette, Brönsson, helt enkelt. De här stationerna på Roslagsbanan. Spåren har ju gått... Bland annat var det mellan Isinge. Den station också. På min kyr. Jag måste se hur det såg ut. Visst är himmelfärron. Och tydligen är torsdagen en helgdag. Tydligen röd dag. Men vi har direktsändningar eftermiddag här. Och så. Det kommer helt nya tåg också. Spanan 15. Ja, Frösunda hette en station. Ja, jag ser det. Och Frösunda är en ny mötesplats, eller mötesstation också, ett tågmöte. Ja, så var det. Sunda, ja. För många år sedan. Ja, det stämmer. Ja. Det pågår mycket på Roslagsbanan faktiskt de närmaste åren också där. Hela linjen ska ju förlängas till T-centralen nu faktiskt. Ja. Nästa år öppnas en ny station vid Arninge. Man ska nämligen flytta på järnvägen där faktiskt. En liten bit. Men så en liten linjeomläggning. Ja. Här kan man läsa de olika grenarna som finns kvar. Och jag kan nämna hösten 2014 dubbelspår Visinge, Täby Kyrkby, Krokstelund, Vallentuna. Våren 2017 dubbelspår Roslagsnäsby, Visinge. Dubbelspår anläggs på sträckan Täby Kyrkby, Krokstelund. Dock kommer sträckan Vallentuna, Lindholmen förbi enkelspårig tills vidare. Det är så att sträckan Lindholmen kommer att bli enkelspårig också på längre sikt. Nytt mötesspår anläggs i Månydepåns norra anslutning samt i Frösunda. Roslagsbanan ska förlängas från universitetet till T-centralen via Odenplan. Detta innebär samtidigt att Österstation kommer att läggas ned. Men det här är ju inte färdigbyggt ännu. Från universitetet kommer det att gå till T-centralen via Odenplan och Öststation kommer att läggas ned, står här. Men det är väl vid Öststation som man har tågen uppställda och verkstad och så. Och tågradiocentralen också, så att på så vis. Men själva tågen kommer inte att avgå eller ankomma själva Öststation i framtiden. Men det här kommer ju ta ett antal år att bygga den här nya anslutningen till T-centralen istället. Ja, 5 april, 7 november. Och även nästa år. Sträckan stängs Täby Kyrkby Kårsta. Man måste bygga dubbelspår Täby Kyrkby Kråkstalund. Plattformsarbeten i Ormstad-Lindholmen, flertal korsningar gör säkrare. Och under nästa år, från 2021 senare där, så kommer hela sträckan Stockholm-Östra-Vallentun ha dubbelspår. Enöberg, planskild korsning har vi där. Stocksundsbron byggdes ut, eller byggdes om, helt ny, med dubbelspår. Den gamla revs. Och så att det är positivt faktiskt. Måste jag säga. Att den Roslagsbanan som fortfarande finns kvar. Den har ju krympt ner, men den förbättras ju. Och så. Ja, jag har ju för mig att det ska bli dubbelspår till Kårsta, men jag är inte säker. Det här var Wikipedia. Jag vet inte om man kan lita på det riktigt. Om det verkligen stämmer att det ska vara enkelspårigt. Men det finns ju så mycket olika uppgifter överallt så att man måste dubbelkolla. Så att visst, Roslagsbanan finns ju och så, det är helt klart, men det har varit mycket mer järnväg faktiskt, definitivt. Ja, här står det att linjen kommer gå sen universitetet, T-centralen, och sen läggs Öststation ner, men det är väl på Öststation man har tågdepå, tågverkstad och radiocentralen, va, så att det kommer att gå tåg dit till och från för service och så, kan jag tänka mig. Men däremot så stängs väl själva. Man kommer inte avgå eller utgå från själva. Själva gamla Öststation. Men det här kommer ju ta många år att bygga. Innan det är helt klart. Nu ska jag se här. Jo, det vet jag, att Roslagsbanan ska förlängas till T-centralen, men att man ska lägga ner Stockholm Östra, det visste jag inte riktigt. Men å andra sidan så kommer det här ta ett antal år innan universitetet T-centralen är byggt. Så att det kommer ta ganska så många år innan det är klart faktiskt. Men det är klart, man måste stänga av trafiken och så när man bygger ut och bygger om och bygger ut dubbelspår och så vidare. Det är helt klart faktiskt. Här kan man läsa om Sverigeförhandlingen också, .se. Och imorgon är den helda faktiskt, det är ju Kristi himmelfärdsdag imorgon. Nu ska vi se här SL-karta över Roslagsbanan. Ja, det är tydligen helg imorgon faktiskt. Ja, det faktiskt, ja. Man byggde om Stockholm Öster där. Faktiskt. Men det kanske är så att man lägger ner Stockholm Östra sen när linjen, universitetet, T-centralen är klart. Det kan jag tänka mig. Eftersom det här är Wikipedia. Nu ska vi se här, linjekarta över Roslagsbanan. Lite plus där ska vi se, man kan se vad det står. Nej. Om man kan få upp lite plus med tecken. Ja, ja. Det är helg imorgon. Röd dag och så. Då kanske gubbarna tar lite lugnare. Nej, här fick jag inte något plustecken här. Ja, så jag ser lite tydligare vad det står. Nu ska vi se. Man kan titta på linjenätet. Ja, Roslagsbanan var mycket mer förr faktiskt. Det var mycket mer förr än det är nu. Det kan jag garantera faktiskt att det var. Det har minskat ner faktiskt jämfört med den gamla linjen. Ja, nu kör jag lite zoom här på kromen. Ja, Frösunda station var det, ja. Här var det felstavat också. Men Frösunda ska det stå, ja. Det stämmer. Lindholmen station, ja. Kårsta har besökt Frösunda, ja. Lindholmen. Och även Ormsta också, fast jag var ju strax norr om Ormsta. Vid det här vändspåret, eftersom vissa tåg vänder där. Ormsta. Men jag passerar i övergången där vid norr om station i Ormsta, ja. Vallentuna station där jag fotat och så. Teby kyrkby har jag också varit, ja. Ja, Visinge station som byggdes för tågmöten men sen blev upplåten för trafik Ensta och stationen Tipple. Och sen även då den här Östersjärslinjen, nämligen. Jag tror det var i närheten av Rönningesjön. Där tågen passerar mellan kanske Vigbyholm och Hegenäs i närheten av Rönningesjön. Det var en skarp kurva där i 60 och det kom tåg mot Östersjön, minns jag. Galoppfältet är bestängt och det byggs väl en helt ny stadsdel där faktiskt. Vet jag. Ja, jag bodde på Sleipnergatan och cyklade på somrarna i totalt 16 kommuner. Och så faktiskt. Och jag kan ju nämna Håbo kommun, Uppsala, Norrtälje och så vidare. Stockholms kommun och Solna och Sundbyberg och Upplands Väsby och Danderyds kommun. Knivsta kommun och så vidare. Upplands Väsby kanske jag nämnde. Upplandsbro kommun. Ja. Så att och sista sommaren så var det Djursholms Ösby. Ja. Just det, Djursholms Ösby. Det stämmer det. Jaha, Roksdalsbanan ska svänga av i universitetet och gå till T-centralen och Stockholm Öster kommer läggas ner, men det lär väl dröja några år. Och jag tror man behåller också den här verkstaden för service och så och den här ställverket som har kontakt med tågen. Men själva stationen kommer väl att stänga sen i Stockholm Öster om några år. Men det lär väl dröja. Jag tänker mig för att man rustade ju upp 2015 rustade man ju upp Stockholm Östra, så att men det lär ju ta några år att bygga den här sträckan universitetet T-central. Stockholm Östra är en mycket gammal station faktiskt, och från början gick ju tågen i gatan också där fram till Vanerliga faktiskt, mycket märkligt det där. Men jag har ju läst om detta, så att det är ju på det sättet ska stämma det. Jo då, så är det faktiskt. Jaha ja, det är en helgdag imorgon, ja. Så var det med det. Påverkar inte faktiskt. Vi har ju efter dagliga direktsändningar här och så vidare. Så att det påverkar sin eventuella helger och så. Utan vi har direktsänd på eftermiddagen här på torsdagen också som vanligt. Ja. Det är den vi har. Ja, det ser konstigt ut med en väg som slutar. Det är tråkigt det där. Man igen. Norrtälje, Rimbo. Och sen var det dags för Rimbo och Kårsta. Och där är det avklippt, tycker jag. Ja, det är en röd dag imorgon. Gar. Då kanske en håller på här på dagte. Så man får sätta på sig både hjälp och åper. EU kan göra mer. Oj, oj, oj. En röd dag, oj, intressant. Det är faktiskt, jag handlar ju på ICA idag och så, så det var duga. Ja. Här på järnbane.net ser jag ett gammalt hågelok faktiskt brunt. Men jag tror att de flesta av de där loken är skrotade faktiskt. Gamla HG. Det fanns ju HA. byggdes på 40-talet, hette OHA, HB, hette HC och så vidare. Den här loken faktiskt. HG var en variant. För multipelkörning så hette det HG2. Då kunde man koppla ihop flera av de här loken. De gick väl mest i de här lokalgodstågen, men förekom också faktiskt i persontåg på Nynäsbanan. Kunde gå i 80. 80 var ju så att säga STH för HG-loken, eller HG2 kanske. Ja, de försvann väl kanske på 90-talet, de sista loken där i ordinarie trafik, jag minns nu. Det fanns olika varianter av de där loken. Som heter HA, HB, HC fanns också där, så faktiskt. HG, HG2. Ja. Det har funnits olika varianter av de där H-loken kan man säga. Det verkar inte aktuellt att bygga tillbaka sträckan Kårsta-Rimbo, men förbättringar och utbyggnad till dubbelspår och annat fortsätter på Roslagsbanan med nya tåg och så. Så att det är positivt att Roslagsbanan som den är blir kvar faktiskt. Eftersom SJ och så vidare och även SL senare vill det faktiskt lägga ner Roslagsbanan och ersätta med tunnelbana, bussar och så faktiskt. Man skulle bygga ut tunnelbana till Täby och så, men det blev ju inte av. Det hölls en folkomröstning sedan 1980 i Täby och Vallentuna kommuner, och där sa man klart ifrån att man ville ha kvar Roslagsbanan. Man ville inte att den skulle läggas ner. Så att även SL hade planer på att lägga ner Roslagsbanan. Eftersom tunnelbanan skulle byggas ut i Täby och resten skulle skötas med bussar, men så blev det ju icke. Så att, ja, man förbättrar helt enkelt och så. Och förlängning till T-centralen för universitetet kommer bli också. Men det lär väl ta några år. Jag vet inte om man har börjat med det faktiskt. Jag kan inte säga riktigt om man har påbörjat det här riktigt ännu. Med bygget mellan universitetet och T-centralen. Det är intressant, men det lär väl ta ett antal år att göra det projektet. Ja, ja, det är i Stockholm det. Där händer det. Grejer och så. Det här är ju Långsötan och Hennes. Det mest dödsligt. Många människor på oss. Ja, Ensta var jag och Frösund ett annat och Visingen. Ja. Har ju tittat nu 12 där, så att det. Men på internet kan man ju följa så och så. Hur det ser ut idag. Efter så många år är uppe. Ja. Ja, i den röda dag imorgon bussar. Det kan inte vara, nej. Nej, allt. Långsittan har inga bussar med Hedemor imorgon. Inte heller Stjärnsund. Nej. Så är det faktiskt, ja. Ja, det var intressant, men detta påverkar inte våran direktradio faktiskt. Nej, det gör det inte. Det påverkas inte av detta. Men vi får och så vidare. Just, jag har någonting att ta upp. radion. Livartskalle på 4 TV-reklamen, men det är fort. Ja, det är tid. Och svarta kock. Jag såg en svart gräs och svart och byggd. Min sagt. Men jag minns inte var. Jag kommer från Stockholm, så att människor är faktiskt från afrikansk. Så att jag har sett det. Jo då, så var det. Ja. Det förekommer att man ser suttarna så många i flera tusen. Ja, så berikade. Men det är långt så många. Jo då, så är det. Maj och kallt. 18 grader är inte mycket direkt. Jag var länge i köket också. Ja, det blir lite kallt här. Det blir hiskligt kallt när jag är öppet. Ja. Det blir kallt som fasen nu. Så tåg är ju att en tåg och så verkligen. Ja, köra tåg och signalsystem och så vidare, säkerhet och allt det. Eftersom jag jobbade många år i säkerhetstjänst på Statens järnvägar på Stockholm central i Stockholm, 26 år blev det dock. Därför kan vi ta upp tåg ibland och så vidare. Ja, kylan verkar ju visa så, men det ska på till middagarna när jag är ute. Ja, det är kallt. Ja, bitar som fick det som sagt. Så att det är invånare. Det kan man inte påstå. Stängd också, så att det lär på detta. Inte att pilla på detta. Kollar och laddar ner en del tågbilder på järnbane.net. Är ju medlem där exempelvis. Järnbane.net. Ja, 17 maj beställt. 17 maj blev också allt. Blev det, ja. Sweden, dansbandsveck, lungmätt. Det är så att var det på faktiskt. Leder gubbe på. Ja, den har ägghuvud där. Tappar håret och flintskall i mina. Fast jag glasögon är orakad också. Han har ingen rak hyvel. Och de ser konstiga ägget och inget hår på huvudet. 18 grader kom det upp i som mest i södra Sverige. Det är ju inte mycket faktiskt. Nej du. Kristi himmelfärd. Kanske vi kunde, tycker jag. Hur många är det som går vidare? Det är kriterat, men det är väl en gammal tradition jag kvar. Vänta på vårvärmen här. Den är väldigt kall. Minuter och så här. Ta sig ut i den bistra kylan. Jag har fortsatt frysa. Det får vi nog. Men det är bra att komma ut i den friska luften och bli härdade. Ja. Man måste bli härdad faktiskt och så vidare. Istället trycka. Vojsan. Tackar Ica Kox kött tvärsås i Ica köket. Och en portion kvar det. Så att vi har ju dagliga direktsändningar och det gäller även röda helgedagarna. Så det påverkas inte av detta. Ja, imorgon är det alltså en röd helgdag. Eller helgdag. Kristi himmelfärdsdagen. Intressant. Ganska mycket måste vi. Ska bli av med det. Det är väldigt mycket faktiskt. Med 4 förpack totalt alltså. Försöka att bara där faktiskt. Mycket. Men inne är det ju vart då, ja. Uppe kanske 17 grader är speciellt mycket. Det kan man inte vara. Och nu, en galler. Ja. Det är för... Och det har varit kallt. Väldigt, väldigt, väldigt länge och vi verkar vänta förgäves på vår värmen. Järnbanepunkt. Det är också inga sängar från mobilen. Det måste vara nämligen. Ja, det blir så kallt stänga i kök. Ja. Den Grégoire app. Ja, där pratar man ju franska också. Det var ju bra. Kan inte så mycket franska direkt. Och någon gubbe där som pratar på franska i radions P1. Det är lite konstigt. Men så är Pippi Långstrump. Pippi Långstrump, Inger Nilsson var det väl som var denna lilla busiga flicka med sina sexiga strumpeband och så. Ja, hon sprätte med de där små rackarns benen hon hade och så vidare. Jag tror att det spelades in på Gotland till stor del 1969. Och den flicka som var Ann i Spanien tror jag och jobbsjö. Apa var elak och kunde bitas faktiskt. Han var inte alls så trevlig som han såg ut. Det var en liten elak apa. Och också måla bort det. Har vi fått veta för flera turer. Och då till svenska. De pratade där med. Och starten. Pippi Långstrump i hela världen. Det är fantastiskt. Jag tror att Astrid Lindgren skulle läsa hans dotter tjatade en till. Sen hittade hon på sagan om Pippi. Vad står det? Kom till. Uve skrev hon boken. Det blev en orgel som hon inbjöd med senare film. Inte 60. Turnigheterna på en stor väg som stirrar i själva kameran. Usch. Ja. i dessa coronatider som vi inte berörs på något sätt alls faktiskt med det där att göra. Nej, faktiskt inte. Men den här är inte alls faktiskt mycket besvärande. Det är säkert så öppet länge. För att det är ju så försäkert. Längre röken. Krillfärdsdag är det med. Och det var inte sånt. Och så här religiöst. Vet du. Kristi himmel. Det var väldigt. Ja. Men det rör sig kanske på något vis och som påverkar den här radion nu. För att den är ju hela eftermiddagarna. Hej, hej! Du är fotboll. Inte fotboll. Ja, men det är kul. Gassan är sol, men den här blåser kallt. Blåser kallt, va? Kolla vi. Blåser kallt. Kallt. Men innan värme och så med verket. När jag ser mycket måste jag komma det. Det kan inte intressera. Det är så pass mycket så att det måste börja här faktiskt. Det går inte att hålla sig sådana enorma mängder. Nej, det går icke. Man måste försöka bli av närmaste tiden. Och så får man se. Men sväng, där var det snöflin. Den gamla dumburken och så. Alltså det är djurgyn och så. Dumma sig också. Som sagt, innan så får man inte klara. Det får ju vara. Att det är så varmt där det kan lite. Ja. Ja, det här religiösa det. Det är en kapitel för sig där. Det är religiösa, men det ämnet ska vi nog inte gräva oss ner i, så att säga. Det finns förvisso mycket att ta upp om det religiösa, men det får väl var och en tro på vad man vill faktiskt. Vi har ju religionsfrihet. Så att, ja, blir man salig på det så får man kanske tro på både det ena och det andra. Det är så att man till exempel ska konvertera till islam och så är det faktiskt. Det här var en gammal bild här från Oslo minsann. Gamla tågbilder och så, ja. Nu var det ju, va? Ja, det var det. Jaha. Där imorgon. Det är sant. Han sa oss också att vi inte har länge direkt sen. Eller, tror jag att så, men. Vi sänder det till. Det har varit uppe. Det finns inga på lördagar i försen. Inte på posten. Då har vi inte några bussar. Och imorgon är inga skolor och så. Röd helgdag. Känner igen en gammal vagn där faktiskt. Tillverkad i Tyskland. Hette AB8K faktiskt. Den gick trafiken på statens järnvägar. Man har hatt in de här vagnarna från Västern. De är inte kvar i, de gick väl på de här utlandstågen som gick typ Stockholm eller så. via Trelleborg och tåg färger för. Från Trelleborg fortfarande tror jag. Med godsvagnar då. Alla vagnar. Och det finns också på nattåg typ från Sverige till Bryssel tror jag. Om jag minns rätt nu. För detta. Man tittar just nu. Ja, här ser man en central och en sån här tågland med delvis svenska vagnar. Och den här vagnen är ju då tillverkad i Tyskland men ägs av SJ och gick just i de här tågen tillsammans med vagnar och så. Stockholm Trelleborg tågfärja till Hamburg som nattåg. Ja. Hette AB eller vad blir det? AB. Ja, en AB 8K. Ja, K var för krokarna på tågfärgerna. Det måste vara K. Det måste låsas fast med krokar på tågfärgerna. Och det här tåget gick till Garmisch-Partenkirchen. Bilden är från 1968. Ja. Jag tror vi hade direktvagnar också för, till Paris många år sedan. Ja. Han finns så ganska länge sedan. Det var direkttåg faktiskt. Det var färger som tog tågen vidare. Till Danmark och så. Den gamla tiden. Den tiden så kommer fram. Och ICA-reklamen är också ganska så intensiv faktiskt på televisionen. Ja, det där från Stockholm. Gick tydligen mellan Stockholm och Parkirchen. Kanske dåvarande Östland, tror jag. SE ägde alltså tysk tillverk som gick lopp med de här två Stockholmsburg. Det var väl tågfärjat via på den tiden. Över bron och komma fram till Köpenhamn och sen kan man ju byta en komma nycklar och så. Passförbindelse också med en garden där som är 3M. Ja, här ser man den här vagnen. Jag tror att jag först typ och sen kör vi SJ. Just för den här kontinentala trafiken. Ni är alltså inne på it. Nej, ni kan inte se. Men ni hör vad jag ser. Och där ser jag ett arabhuvud också på tvn. Med fint skägg och flinskallig muslim. Ja, det är vackert. Svarta kockar vill vi se också. Såg förut en gång. Ja, det var kul. Afrikansk typ. Sånt vill jag utav dumburken. Kockar Afrika mat. Ja, tv-kanalen SVT. Nej, skämt åsido. Hej. Ja, det är redan glömma för att det har med att göra. Det är bara en massa svammel. Svammel var det. Här ser man en avställd AB8 Kalle där. Oklart var. De är nog skrotade, de där gamla vagnarna. Som var tyst och gick det här kontinentalt. Och så ja. Allt. Jord. Och gubbar. Ja. De behöver inte sätta bomar då. Hörs. Kapa så på själva marken och kanten. Kapat och klart. Lite intern där. Ja. Ja, det är ju tydligen. Men det kommer inte så alls faktiskt. Det är bara konstigt det där med det gamla nya testamentet och så vidare. Man blir inte klok på att hålla på och läsa där. Det är mycket märkligt det där. Och tro på sådana saker och så vidare. Det är svårt att tro på det där faktiskt. Gud, Pet, hör man en gubbe som ställde, eller han pratar till Gud, det låter ju inte klokt. Nej, om man undrar vilket århus de har rymt ifrån, de galningarna. Det låter ju helt galet. Galet och tokigt. Insekt. Gurak. Det låter inte... Jag vill dansa med dig. Jag svarar någonting i stil med... From the Sky News Center at 5, the Prime Minister says the country's making fast progress on a system to track and trace people who may have been infected with COVID-19. Boris Johnson's told the Commons it'll be in place by June the 1st. Government advisers have said they have the technology in place as vital before kids go back to school. Primary school teacher Lee Parkinson says his colleagues are desperate to go back to normal, but it's not that simple. I think the concern for every school staff member is safety. And that's sort of the priority that the teachers at the minute is making sure it's safe for everyone within our school community, not just the staff, but the children and the families of our children. The Justice Secretary has admitted the government prioritised the NHS over social care when it came to coronavirus checks. Robert Buckland says a focus on the health service at the beginning of the outbreak was absolutely essential, though. Downing Street says it stands ready to support former employees of Rolls-Royce. The company has announced it's going to cut 9,000 jobs worldwide because of the impact of coronavirus on travel. Steve Turner is the Assistant General Secretary at the Unite Union. We don't want to be importing the sort of products that we need to reconfigure our economy as we come out of this. We need to be making sure that we're producing that here in the UK, bringing home our supply chains. You know, we import products for Rolls-Royce manufacturing from across the world. Well, why do we do that? London and the east of England have recorded no new cases of coronavirus over a 24-hour period. According to Public Health England, the country as a whole saw 79. Twitter, Facebook and Google have been accused of failing to provide adequate answers on how they're tackling false information about coronavirus. They've been summoned to give more evidence to Parliament next month. Gonna make a difference, gonna make it right. Att utan narr och åker

This song is sung with joy, with no intention to annoy. Never hidden pride and respect. Come on, legacy, we collect. This land, my land. This land, my land, my land, a great dear colors of this land. An act of celebration is at hand. Neither greed nor power is our goal. A singing with one voice and one soul. This flame of fire in our hearts, saying nothing can us never part. The temper like a season tend to change. Spring revealed what both fade to gray. This land, my land, my land, a great dear fatherland. This land, my land, my land. This land, my land, my land, a great dear fatherland. Thank you. skog. Ångan för oss framåt.